تاد کن و تاد تون و تاد اوی خمون افسوس دمان زندان امید قلبی ربتن مای کتگن زنده بچار من نیچه نیچه ارزو لرم رویاس ده بختلی یورر دی انده سه از گلر نین دنیا سده نخواد کل مختصم کزلر قاره گلم تنمستن آخر دلم سینده آخر میدم از گل قلی کتکنده ارکلتب کتکنده مینه استد میدم سرگن قاره کزلر مونچلر یا خان سوزلر جانین گتگ میدم تقدر سوزن ایتگنده افسوس لنب قانگنده گوزین یاشن میدم تاده کوز و تاده یه خمان کت مختمه سینسز خیاد که افسوس کن من داده ساغن مختمه شره شرن تبست من گزلده هیچ کم گه آخشم مرسدین بگون خاطرالر قفصه ده یالغز قلمات من کازلر قاره گلم تنمستن آخر دلم سینده آخر میدم ازگه قولی پتکنده ارگلت پچکنده مینه یزد میدم سفگن قره کزلر منچلر یالغان سوزلر جانین گت یک میدم تقدر سوزن ایتگنده افسوس لنه قانگنده گوزین یاشن میدم